Ja, vi ska väl ha ett lite kortare testprogram här och se. Det är snart slut på januari här. Lite tekniskt test här. Tekniskt test pågår just nu. Tekniskt test här. Lång fördröjning. Tydligen. Jag kan inte höra mig själv där. Tekniskt test pågår. Ja, vi ska väl ha ett lite kortare testprogram här och ja, nu hör jag mig själv. Det är en lång fördröjning tydligen. Det är olika och det var en lång fördröjning där. Det var en hög ton. Ja, det var från högtalartelefonen. Telefonen här. Sände januari. Ja. 13, 10 och 10. År 2015. 13, 10 och 20. Testing, testing. 13, 10 och 40. 13, 10 och 50. 13, 11 och 0. 30 januari. 13, 11 och 10. År 2015. 13. Ja, måste söka här. Ja, vi har här ett lite kortare test. Vi har 30 januari 2015. Snart är det slut på januari månad. Vi hörde högtalartelefonen där. Och tekniskt test här då den 30 januari 2015 från B-datorn, som är igång endast B-datorn. Jag har ut en sväng här, returstationen och ICA. Igår blev det tekniskt fel uppe i Borlänge och Falun med omnejd, och det drabbade även Långskyttan. Var det kanske 2,5 timmar någonting, så var det tåkigt där då. Vi kan köra mobilt bredband. Och sen kom det igång på B-datorn. Det hann ju se också att det kom igång på C-datorn innan jag bröt och stängde av den då. Annars har ju C-datorn fungerat alldeles perfekt utan något som helst enstaka avbrott, som det var lite små problem med en längre tid. Men det har varit väldigt bra sista tiden. Det här felet var ett fel som drabbade även Långsötan, som fanns i Borlänge Falun. Kvinnor med stor rumpa får smartare barn. Stod det på ett nyhetsbrev jag fick här. Ganska lustigt. Kvinnor med stor rumpa får smartare barn. Det låter mycket märkligt, måste jag säga. Vi hörde här högtalartelefonen. Kommer in på mikrofoningången då på B-datorn. Jag talar i mikrofon nummer 2 på linjeingången, som är kopplad ihop med telefonadaptern då till United-telefonen, som man kan skifta här bak på telefonboxen med. Kommer in på linjeingången då, telefonadaptern tillsammans med mikrofon nummer 13, 16 och 0. Kommer lite dämpat här, eftersom det går på samma ingång som mikrofonen. 13 januari, 13, 16 och 10. Vi har nu 2 telefoner, United-telefonen via telefonadaptern. 2015. United-telefonen som var från början med telefonadaptern på linjeingången till B-datorn eller C-datorn. Vi har högtalartelefonen också via mikrofoningången till B-datorn. Vi har en väggtelefon sedan tidigare som numera inte vill fungera alls. Och den nya väggtelefonen som jag hämtade på ICA här, den går inte att ansluta en telefonadapter till, därför att den har en telefonlinje som utgången är från själva telefonluren rakt in i telefonnätet, eller via telefonboxen här på IP-telefonen då. Så det finns ingen speciell lursladd från luren till själva enheten då. Så den kan jag bara prata med privat då. Jag har en lampa som ska lysa där. Så jag kan se på en lampa här, den är placerad lågt, så jag ska kunna blinka till på en lampa när det ringer. Men då kan jag lyfta på luren, men det går inte ut i, det kan man inte koppla ut i sändningen, eller man ska säga. Så vattensamlingar också här i Långsötan, så det delvis håller på att smälta det här, och lite småhalt var det också. Men det är inte 20 grader kallt i alla fall. Jag tog inte en bra tjocka varma träningsbyxor. Jag tog svarta träningsbyxor som är lite tunnare. Och ingen hade Hansen-tröja under heller. Men det var motvind från helvetet då till ICA faktiskt. Det känns som att man var naken faktiskt. Men det var lite lättare i medvinden hem istället. Men det var ju tungt och lite småhållt. Och stora vattensamlingar. Så det smälte delvis också. Kommer jag strax tillbaka. United-telefonen hade också fel på sin mikrofon ett tag, men den fungerar igen. Och väggtelefonen sedan tidigare vill inte fungera. Den kan koppla ihop med telefonadaptern, men det går inte att ringa ut på den. Jag tror inte den fungerar på inkommande samtal heller. Man kommer inte ut på linjen i alla fall. skulle kunna testa och ringa på min mobiltelefon till min egen väggtelefon en gång och se om det går att ta emot samtal på den. Det går inte att ringa ut i alla fall. Det är bara kopplingston på den då. Men har ni någonting på hjärtat här så kan ni ju... Nu ska vi se... Vänta nu... Här, den var urkopplad där. United-telefonen då. Inte mikrofonen funkar på den. Nu är mikrofonen tydligen ur funktion på United-telefonen. Då kan jag inte prata med lyssnarna via mikrofonen. Det skrapar ingenting heller när jag skrapar med fingret på mikrofonen där. Och den nya väggtelefonen kan man bara använda privat. Den går inte att koppla ut i sändningen. Jag har en högtalartelefon också. En svart kabel. Men nu hörs jag inte genom mikrofonen igen. Vänta nu. Det kanske är fel lur. För jag har ju kablar för den gamla väggtelefonen också här. Det kanske är så. Den är kopplad till den gamla väggtelefonens telefonlurs kabel. Som var anpassat för väggtelefonen. Nu ska vi se. Vi ska ha tillbaka United in i telefonboxen här. Vänta nu. Det är ju vit. För den. Aha, den åkte ur här. Jag kanske har kopplat fel, för mikrofonen ska fungera igen på United-telefonen. Skrapar där. Det skrapar här. Jaha. För det hörs jag igenom. Nu funkar mikrofonen på United-telefonen va. Det var trasigt tag. Så då har vi United-telefonen via telefonadaptern. Gamla väggtelefonen vill inte fungera på utgående samtal. Jag tror inte den fungerar på inkommande samtal heller. Ska vi se om vi har... Har du någonting på hjärtat här så kan ni ringa in kortvarigt under några minuter här och säga någonting. Till studion här. Det skrapar här. Ja, ett tag så. Men nu, mikrofonen funkar. Så vi har United-telefonen som var från början åt till telefonadaptern. Och sen kom in på linjeingången B-datorn. Och linjeingången C-datorn delar linjeingången med mikrofoner. Högtalartelefonen kommer in på mikrofoningången på B-datorn. Och så har vi en ny väggtelefon. Men där är telefonlinjen... till från telefonluren, inte till någon enhet som det brukar vara, utan den går rätt ut i telefonlinjen via telefonboxen. Så det, där kan man inte koppla in någon telefonadapter på den här nya, och den verkar ha en lampa som blinkar till när det ska ringa då, men där kan jag bara prata privat på den. Ska vi se. Så det är en liten besvikelse faktiskt. Normalt sett brukar ju själva telefonlurens sladd gå till en enhet. Och från enheten är det kopplat till telefonlinjen, så att säga. Men här är det direkt från Gigaset, heter den, 149 spänn. Ja, det fanns en annan också på Nät och Nät där. Men vi har ju då United-telefonen via telefonadaptern, som det var från början. Vägtelefonen vill inte ringa ut, i alla fall det är bara kopplingston. Jag tror inte den funkar på inkommande samtal heller. Vi har en högtalartelefon, och det är de två som går att använda. United-telefonen, telefonadaptern, går att koppla via line-in på B-datorn och C-datorn. Högtalartelefonen går bara att använda på B-datorn. Och den nya vägtelefonen är, telefonlinjen är ut från själva telefonluren rakt ut. Inte till någon enhet. Så via enheten ut på telefonlinjen. Så den kommer inte koppla in, går inte att koppla in en telefonadapter där. Lite besvikelse. Faktiskt. Och United-telefonen. Men vi har United-telefonen i alla fall, som funkar med mikrofonen via telefonadaptern till linjeingången, B-datorn, C-datorn, delar med mikrofonerna. Högtalartelefonen endast är B-datorns mikrofoningång. Och det är den vi har inkopplad nu. Och studiotelefonen är 0225 60 143. Lite vattensamlingar också faktiskt här. Det smälter också faktiskt. Olika temperaturer i luften och på marken. Och det är ju inte 20 grader kallt. Det var motvind då som var hård. Men hem var det medvind i alla fall. Och ingen heller Hansen-tröja. Och inga gråa, tjocka, varma Umbra träningsbyxor. Det var lite tunnare svarta. Och ingen heller Hansen-tröja under. Ja. Det blev ändå svettigt och tungt. Och ganska halt och isigt här också. Delvis sandat. Så att man får se upp. Faktiskt. Lite testsändning. Ja, jag är ganska lättklädd här också, måste jag säga. Mina gamla plastsandaler sedan 100 år tillbaka, de har ju havererat. Och de här nya heter Impanema. Såna här plastsandaler man har på badstranden, ni vet. Man ska köra in tårna emellan här. Det gjorde ganska ont faktiskt när man pressar in de här första gången. Jag har faktiskt bara strumpor och blåa, mörkblåa skor som jag tror kostar 59 kronor för någon sån här katalog på mig. Så att jag är ganska lättklädd. Nu har jag ingen webbkamera igång här, så jag syns inte. Men det är 0225 60 143 i alla fall. Och jag har det högt av telefonen. Där måste man testa lite grann. Den nya vägtelefonen är inte från telefonluren till enheten och sen ut på telefonlinjen då, så man kan få in en telefonadapter på den. Men där måste man lyfta på luren och hålla den inför örat också. Jag som har hörlurar och grejer på mig, trådlösa hörlurar eller så här. Men det är 149 spänn på den. Och vi har en vägtelefon som har havererat här. Men vi har ju en mikrofon. Jag skrapar där. C-datorn har funkat alldeles utmärkt utan något som helst avbrott. Och felet igår berodde på ett fel i Borlänge och Falun med omnejd som drabbade även Långsötan som stod på allt till SM-sida driftinformationen. Jag tog bort det där sen. Det var ungefär från efter klockan 12. Det slår klart vid 15. Man kan säga ungefär 14.30 tiden någonting. Eller efter 14.30 där så märkte jag att B-datorn kom igång igen. Och i och med att B-datorn också hade jag bruten förbindelse till stadsnätet i Hedemora här. Så var det inte någon sån här skumt avbrott på C-datorn menar jag. Det är bara B-datorn igång här. Faktiskt. Ja. Ska vi se om vi ska ta och ringa upp våran gamla tekniker här. Joel Lindberg. så väldigt mycket sladdar och kablar och kontakter och grejer här. Men vi har då, jag har ju hört fröken Ur också där, ja. Ja, det är vattensamlingar också, ja. Det är det. Att det smälter delvis också den här snön. Och som sagt, var det ju inte 20 grader kallt. Än har det inte varit. Och snart är ju januari över här också. Jag har ju trådlösa hörlurar på mig också här. Och ljudet stiger så kraftigt genom de här sändarna. Det bara gnisslar, blir rundgång. Här är en lurkabel för gamla väggtelefonen. De andra egentligen borde koppla ur här. Ja, nu blir det starkare här, för nu kopplar det ur telefonadaptern för tillfället här. Här hänger en lur, sån här spiral för gamla väggtelefonen. Den har ju havererat här. Den funkade en gång faktiskt att ringa ut på, men sen det blir bara en kopplingston på den då. Så det går inte att komma ut på linjen på den faktiskt, det är synd. Och där är det som vanligt att telefonlinjen kommer in på enheten. På en ingång. Och sen finns det en utgång, eller man ska säga, från själva enheten till en utav de här ska bort här nu. Här, ja. Och det här är, ja, just det. Den är från United-telefonens telefonlur som hänger på en stålstång här. Jag ska slippa hålla i lurarna i luften. Men den nya väggtelefonen är, kommer man ut på telefonlinjen direkt från telefonluren där. Faktiskt. Nu då. Eftersom telefonen är bortkopplad, ja. Det vill inte höras någonting här. Det är inte inkopplad, nej. Jag drog ut. Det gör man inte här. Man verkar som jag hantar något så. Tretton, 32 och 30. Tretton, 32 och 40. Tretton, 32 och 50. Tretton, 33 och 0. Trettionde januari. Tretton, 33 och 10. År 2015. 13, 33 och 20. Tretton och 30. Ja, då tar vi bort den här. Den väggtelefonen. 13, 33 och 40. Den lur. Kabeln. 13, 33 och 50. Jag försvann då där. Ja, nu är jag tillbaks. Nu försvann fröken Ur istället. Hon kopplas ju bort efter ett tag. Ja, just det. Ja. Nu ska jag bara få tillbaka en kanal här på. Se om vi har vi med oss kanal 2. Fantastico, fantastico. Channel number, the left channel is also with us. This is a technical test if you just wonder. We are planning some international talk shows daytime on Skype for our international listeners coming later. We got a special Skype name for it, but I will return with that. I will return with that Skype name, and we're gonna testing. We're gonna have some test programs for our international listeners outside Sweden who not can speak Swedish, but can speak English and can call into the studio about 20 miles north from Stockholm in Dalarna, in Langshyttan, south north of Hedemora, with Skype, a special Skype name. This is not for listeners in Sweden, but this is not now. It's coming up later. I fix a special Skype name. I have lots of papers everywhere, and I do some notice with my pen about it. Well, you see. Bögs gård också på Järvafältet. Sollentunaborna hade skrattat, men Bögs gård ägdes av några danskar. Grusvägen utanför bondgården på Järvafältet. Jag skrattade ju första gången. Jag ringde min mormor också och berättade om Bögs gård. Då skrattade hon. Men Bögs gård, Bög på danska. Alltså det var danskar som ägde den här bondgården någon gång i forntiden. Och vägen utanför böjde svängde, va. Och bög på danska, det är böj. Alltså sväng, det svänger. Nu kommer program om mina cykelturer också. Och vargfråga naturprogram om kommunismen, om islam. Men vi har en halv miljon människor, va? Vad blir det? 500 000. Ja. En halv miljon människor står i bostadskö i Stockholm, Stockholms län. 500 000 i en bostadskö. Det är vad jag kallar för bostadskö. Vi har ett speciellt Skype-namn också som vi ska testa och se om det är några lyssnare från andra länder som kan kontakta studion via Skype. Men jag kan hålla på och bläddra här i 100 år för att hitta det. Men det är någonstans. Ja, jag hittar inte den nu. Men jag fick ett speciellt Skype-namn där faktiskt för internationell. Ja, jag såg i alla fall att Radio Sweden inte har längre några svenska program. Förutom några minuter på samiska på svenska. Förut hade de den svenska halvtimmen där och hälsningar till fartygen också på. Och kunde hälsa, ni vet, via Radio Sweden en gång i månaden. Något särskilt program. Men nu är det olika program och på engelska kan man ju förstå. Men det var ju bra med de här utlandsprogrammen för på mellanvåg och kortvåg. Så utlandssvenskarna kunde lyssna, men nu har man ju internet då. Däremot så har de väl en redaktion som skriver i text på svenska där. Men i själva programmen finns inte någon särskild redaktion längre. Så so, this is just testing if you wonder. Vi har ju lyssnat från olika länder och grejer. Ja, det var motvind i alla fall var det, och ganska så halt och isigt och sådär. Det är det ju. Snön har väl kommit och gått. Men det är inte 20 grader kallt, men det var hård motvind. Ibland är det några minusgrader, ibland är det någon minusgrad, ibland är det nollgradigt, ibland är det någon plusgrad, ibland är det några plusgrader. Det skulle ju ha snöat, det skulle ha regnat också en dag här, men det gjorde det väl inte, va? Och så är det lite vattensamlingar. Ja, snart är januari slut i alla fall här. Faktiskt, det har ju Vice Cleaner också som man kan ställa in automatiskt där. Och det ser bra ut. Det var ett tekniskt fel som fanns i Borlänge och Falun igår vid 12-tiden. De drabbade även Långsötan. Men det var inte så att det var någon sån här knepigt avbrott på C-datorn, utan det drabbade då även Långsötan, som sagt. Och det stod Falun Borlänge med omnejd. Felet var inte så långvarigt. Jag körde C-datorn på mobilt bredband. Och det är 7 megabits per sekund i farten. Men jag kunde ju se på B-datorn att det var avbrott där också. Sen kanske efter 14.30 någonting så var B-datorn ansluten. Och då hade även C-datorn fått kontakt igen. Och då kopplade jag bort det mobila. Sen kopplade jag bort och kopplade ur och stängde av också C-datorn. Allt är normalt här. Kvinnor med stor rumpa får smartare barn. Det var ett nyhetsbrev som det stod på rubriken. Kvinnor med stor rumpa får smartare barn. Jag tycker det låter väldigt ologiskt. Hur har man kommit fram till den conclusion, till den lösningen, solution? Ja, det är lite tekniskt test. Men då har vi alltså United-telefonen som vi då hade från början när vi kom upp hit. Och den väggtelefon som var billig, som jag köpte senare, den har havererat. Den går inte att ringa ut på den. Det är bara kopplingston. Går inte att få fram någon nummer på den. Så en högtalartelefon också då. Den är bara till B-datorns mikrofoningång. Den nya väggtelefonen här har en telefonsladd som kommer direkt från telefonluren och in i telefonnätet. I det här fallet så är det IP-telefon här. Sen ska in i telefonboxen ut via en annan switch till port nummer 2. Så där går det inte att koppla in en telefonadapter ens faktiskt. Men det ska vara en lampa som blinkar till där. Ni kan ju pröva att ringa kvällstid om jag ser den där lampan blinka. Jag har ju grejer i öronen också. Hör du några grejer här? Trådlöst och sånt. Så det hör man inga signaler. Det är lite tekniskt test här bara. Den är bara till B-datorn. Täppte näsan. Jag köpte semlor igen här. Jag tror de kommer från Borlänge, Perras. Ibland kan de komma från det lilla anonyma bageriet också som ligger i Rörskyttan. Jag såg några människor med vita rockar där. En hög skorsten också. En hund som låg och sov på en balkong. Det är en mindre byggnad där som man kan se att det är ett bageri. Men det finns inga skyltar någonting att det är Fredholms bageri. Inte någonstans finns det en enda skylt som talar om att det är. Men kartor och allting, det stämmer exakt. Och det var ju han, Evert. Det var ju Evert, vart? Gubben. Han kommer från Ludvika, han kommer från 1922, va? Från Gibben. Evert Fredholm kommer från Ludvika, han. Till Rörskyttan. Och träffade han en gumma, en brud, vart. Och skötte järnvägsövergången hon till BLI i Rörskyttan. Först var det grindar som skulle öppnas. Reps också. Hon hade en liten kur hon kunde sitta och vänta på när ångloket skulle tuta. Då fick hon gå till och börja veva. Det fanns också en lykta också som visade för tågpersonalen när anläggningen var i nedfällt läge. Faktiskt. Men Klostervägen utanför Stjärnsund så fanns en elektrisk övergång som skötte sig själv. Ja, musikern Fredrik Svan har ju förlorat den ena där. Den stora vita. Jag mötte ju honom i somras också. Han hade ju sån här mobiltelefon med sladdar och grejer in i öronen där. Han lyssnade på någon musik, så han såg inte mig. Han var ju på en stor hink, han hade gett hästarna mat. Och så tinkerhäst. Den lilla hästen, den yngre, bruna där, den har ju lämnats tillbaka till sin ägare. Och de skulle fixa någon ny häst. Den stora vita tinkerhästen har ju då drunknat i, gått genom isen. Rymde ju från hagen där. Den ligger söder om Stjärnsundskärsken. Gubben en fiskbörjare till mig en gång faktiskt där. Det är som en liten affär också, en närbutik. Man kan handla mjölk och grejer där. Och sånt. Och bröd. Från Fredholms bröd. Garpenberg har ingen butik heller. Jag var där på en söndag, det var helt öde. Såg inte en människa. Butiken hade inga som helst kunder. Det lades ju ner sen. Han jobbade ju halva tiden i gruvan. Nu ska Hedemora kommun jobba för att få tillbaka en mataffär i Garpenberg faktiskt. Det är ganska stort behov av det. Invånarna måste ju ta sig ner till Hedemora. Då knappast som tar sig upp till Långsötan för att handla. Det blir ju närmare till Hedemora att handla för dem. Så det gick inte ihop. Det var för lite kunder. I en lokal som ägs av Hedemora bostäder som är bara tom då. Jag har bilder från Garpenberg på en söndag. Det var helt öde. Butiken var öppen men jag såg inga kunder som gick in eller ut. Jag såg inga människor överhuvudtaget i det som ska vara Garpenbergs centrala delar. Gruvan ligger alldeles i närheten också där. Det är två gruvor som är hopbyggda under. Och ett enormt område som Boliden byggde ut är för en process, reningsprocess. Det är stora vattendammar och grejer. Naturlig rening från gruvdriften. Det fanns en sjö i närheten också där, så det är viktigt att du måste ha en stor... Sjunker ner till botten då, de här metallerna och sånt. Sen måste det muddras med speciella muddringskranar också. Det är en enorm yta alltså. Stora vattendammar. Så en rening, går igenom reningsprocesser där. Och man måste även muddra botten. Finns även när man byggt ut också i Steningedalen. Har stora problem också. Brist av värmeverk där. Så byggde ut med två pannor. Med strömavbrott och hela anläggningen har gått ner. Och för ett tag sedan så var det dags igen. En kvinna blev mördad nu i Sigtuna fjärden här. Troligtvis en utlänning. Hon ville skiljas. Papperna blev klara nu. Och han vägrade. Ja, hon ville ta ut skilsmassa. Hittades drunknad. Hon höll i mobiltelefon. Hon skulle troligtvis ringa efter hjälp där, men det var för sent. Troligtvis en invandrarkvinna som hade blivit dräpt av sin invandrarman. Han vägrade skiljas. Han, ja. Hon hamnade i vattnet där. Vikingarännet blir inte av heller som det ska. Det finns inte is på hela Mälaren där. Lite tekniskt test här. Så förvisso har vi en ny vägtelefon här, men den går ju inte att använda till programmen här faktiskt. Den måste man lyfta på luren och hålla för örat som på en traditionell telefon. Den går inte att koppla in någon telefonadapter där för den. För att telefonsladden eller från telefonluren, så ska den rakt in i telefonnätet så att säga. Men det här är via telefonboxen. Så det går inte att koppla in via en telefonadapter då. I vanliga fall så ska det få en lursladden ska in i en enhet va. Så från enheten så ska det ut på telefonnätet, men så är det inte här. I alla fall så är det en lampa som lyser till eller blinkar till när det ringer där. Ja, det är mycket som händer verkligen. Jag såg lite vattensamlingar här. Det är inte 20 grader kallt, det är inte medvind här, men det var ju en ruskig motvind dit. Man får se upp för dig. Det verkar som snön delvis också sjunker ihop och smälter och blir lite isform. Och sen kanske temperaturen sjunker på natten och sådär. Bitvis är det lite farlig is. Faktiskt, så det är lite. Men det ser värre ut än vad det är faktiskt. Man får lite försiktig faktiskt. Det kan vara lite småhalt på vissa ställen här. Och vissa vattensamlingar ser man också. Faktiskt. Vintern är ju väldigt tråkig och besvärlig. Faktiskt. Det är bedrövligt helt enkelt. Men nu är snart i alla fall januari över. Och här i februari så ska vi i alla fall kunna få så småningom lite ljusare dagar. Och Pippifåglarna ska kunna sjunga lite grann också. Och lite koll här på Ingela Ek också. Hon har MS-sjukdomen här. Så att varannan dag så är hon dålig. Och varannan dag så är hon lite bättre. Hon bodde i Långsutan förut. Hon och hennes man är ju rektor där på en skola i Hofors. Han har jobbat 25 år där. Jag vet inte, jag var ju i Göklund. Det var ju P3-skolan i alla fall. Och så var det någon skola till, tror jag. Idrottsanläggningar och grejer där. Och man kunde se, jag tog lite bilder också. Det var en del asylsökande där, vad det kallas. Så han skulle uppvaktas nu i Hofors kommun. Hon tog en bild också, eller om det var en bild på en annan rev, en skabbrev som är sjuk där. Tyvärr alltså. Sen fick hon just, tog hon bild på tre rådjur. Men det finns både revar och vargar där i Stjärnsundstrakten. Så att, förr kunde hon se upp till 16-17 stycken rådjur. Men tyvärr så har antalet rådjur minskat ner. Det kan ju hända också att en del rådjur inte klarar vintern helt enkelt. De har ju långa smala ben och det är ju tungt för dem att gå i snön. Ute i skogen är det ju tjockt med snö. Det är ju inte plogat som det är på gator och sånt där människorna är. Utan i skogen måste djuren ta sig fram i. Den besvärliga, det tar på krafterna för dem helt enkelt. Och en del dukar under faktiskt. Det var några djur där. Som hon kallade för storfot som hade käkat upp någonting. Det låg något blod där på snön. Det kan eventuellt vara någon liten hare som har blivit uppäten utav. Jag vet inte om det var någon rev eller liknande där. Men någonting har käkat upp något. Hon hade ett helvete också med internetuppkopplingen där förut. Nu fick hon ju kompensation där från Bahnhof som hon har. Hon har några skåp där som hon har samlat allting i. Så kör hon trådlöst också. Men det var en ruskig kabel här var där. Det var stora burkar med massa kablar och sladdar åt olika håll. Hon höll på att trixa med sina bredbandskablar en gång. Och så fick hon en kabel över. Och så blinkade den gröna lampan i fel. Ja, jag vet inte hur det var. En del av Skärmsund hade ju nyligen strömlöst också faktiskt där. Ja, det är märkligt i alla fall med han Fredrik Svans hästar, va? Hur de kunde rymma. Jag misstänker att det var någon, kanske en varg som skrämde hästarna. Jag menar, tror att vissa hästar blivit skrämda någonting. Det framgår ju inte, men varför de rymde? Varför rymde hästarna ur sin hage och tog sig ner till krycken? Om det kanske inte var, det var kanske var en varg som smög där i närheten som de blev skrämda av. Men det är ju ingen som vet det, va. Men jag misstänker att de blev skrämda av en varg, alltså. Den saken är klar. Enligt Ingela Ek också, hennes hundar brukar undersöka minkhål som finns i närheten av Stjärnkrycken. Hon skriver inte att hon har sett några minkar. Hon har inte tagit några foton, men det finns hål som det bor minkar i. Jag tycker det låter mycket märkligt faktiskt. Är det verkligen möjligt? Har vi minkar i Sverige? Vad är det för ett djur egentligen? De ser man ju aldrig, va? Minkar. Minkfarmar har man talat om. Ja. Ja, den nya vägtelefonen hade jag inte så mycket nytta av faktiskt. Det går ju inte att ansluta här med någon telefonadapter. Man kan ju prata in som vanligt och hålla den för örat då. Nu har jag placerat den här så att jag ska kunna se lampan när den blinkar till om det ringer och så där. Och United-telefonen har ju en mikrofon som fungerar nu igen. Den var ju ur funktion förut. Det hördes ingenting från mikrofonen där. Så tog jag bort den gamla vägtelefonens spiralursladd här. Den behövs ju inte längre. För den har ju havererat helt och hållet. Men det ser bra ut här nu på internetuppkopplingen igen. Det var ju konstigt också att det var något fel i Borlänge och Falun. Som påverkade Långsötta. Men det stod att det var ju Falun och Borlänge med dem nej då. Så att nu har vi imorgon då. 31 januari och sen går vi in i februari. Det ska väl normalt sett vara lite kortare. Det ska väl kunna ljusna också och få lite fågelkvitter. Få lite längre dagar, det är så jäkla mörkt. Men det är ju inte 20 grader kallt, är det inte faktiskt. Det har jag varit med om. Det är inte roligt. Det kan ju kännas kallare också än vad det är. Så ibland är det några minusgrader. Ibland är det någon plusgrad, någon minusgrad, någon nolla. Några plusgrader. Det skulle ha regnat också här i veckan, men det gjorde det inte faktiskt. Jag tror det var igår också som det skulle ha snöat utav helsike, men det gjorde det väl inte. Man kommer ju inte ut så mycket här på vintern tyvärr, så min kondition är inte något vidare. Jag har ju... Det har lite grann tokigt på höger höft också här. Det hugger till och stelnar till där. Jag åkte omkull förra veckan med min diktafon där, men det var väl på vänster sida tror jag. Det är ju tusentals människor som gör illa sig på vintern. Det kostar samhället enorma summor. Tågstrulet i Sverige kostar samhället 5 miljarder kronor, bara så ni vet. Folk sitter instängda i tåg som inte har någon ventilation eller fungerande toaletter eller någonting. Det är ju fruktansvärt det här. Det finns inte pengar alltså. Uddevalla, Strömstad till exempel. Vi måste ha tågklarerare där. Och det är inte helt svetsat heller, va? Och farten måste begränsas också. Utav dålig spårstandard. Det är bedrövligt alltså. Så här snackar man att Sverige är ett rikt land. Det kan vi inte påstå precis. Ja. Jag har ju trådlösa hörlurar här från Philips på mig då. Så kan jag lyssna med... Små hörlurar också från en högtalarbox. Men vad jag själv att mottagarna är trådlösa hörlurar från Philips här. Så det ger en enorm ljudstyrka och stereoeffekt och grejer. Nya vägtelefonen som sagt, den kopplas ju rakt ut på telefonnätet. I det här fallet måste den kopplas igen telefonboxen för att komma ut på IP-nätet här. Stadsnätet, en IP-telefon. Men det går ju inte att koppla in en telefonadapter på den då. Vi får nöja oss med United-telefonen, som vanligt med telefonadaptern, och där funkar mikrofonen, och så har vi en högtalartelefon också. Den går bara till B-datorns mikrofoningång. Och som tur var så är webbkameran inte igång heller här. Jag har ju bara strumpor och små enkla skor på mig också, som jag tror kostade 49 kronor på någon katalog. Här får man reklam också från Maxi i Falun. Jag undrar hur många som åker från Långshyttan upp till Falun 4 mil för att handla. När det finns närmare butiker. Dala-Demokraten kan ju sticka och brinna. Göra en grej där. Det händer ju inte mycket om man läser Dala-Demokraten. Det är ju knappt någonting som händer. Det måste ju hända mycket mer än det lilla som står där. Det här var en gamla lur... sladden för vägtelefonen som verkar ha havererat helt och hållet. Jag tror inte den tar emot något samtal heller. Det går inte att ringa ut. Det kommer bara en kopplingston nu. Går inte att ringa ut på den. Man hör bara ett pip i örat. Eller kopplingstonen hör man då. Ja. Kommer det strax tillbaka. Men då har vi testat det i alla fall då, ja. När jag letade här på enheten till den här gigaset, så var det DA210. Jag letade på enheten, men jag ser då att det finns ingen stans att koppla in där. Utan den telefonsladden som kommer från telefonluren, den ska kopplas ut på telefonnätet, på telefonlinjen. Enheten har ingen anslutning. Ja, jag testade via den gamla vägtelefonens enhet då. Och då får man en kopplingston på den nya vägtelefonen, men det går inte att ringa på den via den gamla enheten. Koppla via den ut. Det verkar inte funka. Men här kan man bara använda som en vanlig telefon och hålla mot örat, som ni vet. Jag hör ju med trådlösa hörlurar eller såna här små lurar. telefon. Ur den till United-telefonen här hänger ju på en stålstång också. Det är ganska besvärligt faktiskt. Det är trångt och bökigt här. Den hamnar ju framför C-datorns tangentbord också, va. Så att då måste man jobba med händerna på bägge sidor om den här stången. Jag kan inte sitta och hålla i en telefonlur. Men det måste jag ju göra med den nya vägtelefonen också. Det var lite besvikelse. Man kan inte koppla in en telefon adapter på den nya. 149 spänn och ingen frakt. Men det får nog räcka med telefoner. Vi får duga som det är här. Vi har ju tre olika telefonsladdar att kunna koppla in här i telefonboxen. Då. Det är den vita här till United-telefonen. Där funkar mikrofonen igen. Den var nämligen en trasig tag. Och den ena svarta går till högtalartelefonen. Och den nya svarta går till den nya väggtelefonen. Och där får man ju lyfta, eller ja, lyfta från enheten och hålla mot örat. Som man gör normalt sett med telefoner. Ja, stålstången hamnar ju framför C-datorns tangentbord. Det går ju inte att... För där ska ju telefonluren till United-telefonen hänger fast där med gummisnoddar. På den här mikrofonen också, studiemikrofonen där. Ni fattar ju hälften av vad jag snackar om här. Så att det här var lite tekniskt test här. Från B-datorn. Tvåans mikrofon. Den kommer från ett gammalt kassettdäck som den får en signal ifrån. Gick fart också på vänster kanal där. Den brukar ha lite problem att komma igång starkt. Jag lyssnar med trådlösa hörlurar här. Man kan gå ner till postlådan faktiskt och ha lurar på huvudet. Den går 100 meter. Så det finns ju en risk också att folk som lyssnar med på samma frekvens då kan höra mig. Eller höra det här i sina trådlösa hörlurar inom 100 meters omkrets här. Om det är samma frekvens då. Jag har ju flera sådana här sändare och mottagare. Men det är nog lite olika frekvenser också. Ibland kan man faktiskt bara vrida lite på frekvensratten på lurarna och få in en annan sån här sändare. Få in tv-ljud också. Bara genom att vrida lite på en annan frekvens här på trådlösa hörlurarna. Ja, ja. Vad har vi för nytta av den nya vägtelefonen egentligen, kan man ju fråga sig. Och då har jag placerat den i alla fall så man ska kunna se den där lampan när den lyser eller blinkar till där. Och den gamla vägtelefonens spiralsladd har jag kopplat bort här. Den behövs ju inte heller. Jag har en vägkamera också som sitter på själva United-telefonens telefonlur på stålstången här. Med en gummisnodd som är riktad, men den är inte aktiverad faktiskt här. Jag är ju tämligen lättklädd här. Jag har ju bara strumpor och små skor på mig. De billiga man kan köpa för... Vad var det? 49 spänn tror jag var. Ni vet de här Sparköp och Hemköp. Ja, det var ju frakt nu. Men som sagt, för det där felet igår var inte så långvarigt där. Det var kanske 2,5 timmar. Men man tycker liksom fel i Falun och Borlänge, va? Skulle drabba Långsötan också, men det stod ju också så med omnejd. Vi får väl se hur Hedemora kommun ska då arbeta för att försöka få igång en mataffär igen i Garpenberg. Och som sagt, jag tog mina bilder på en söndag när jag var i Garpenberg. Jag såg inte en levande människa alltså. Det var ett hus som jag tog bilder på. Det fanns inte en människa där heller också. Det såg helt öde ut. Ingen människa som kom in eller ut. Eller rörde sig utanför där eller någonting. Och ingen som gick in eller ut ur den där affären. Handlaren hette det, va? Det var helt öde alltså. Det fanns inte en människa där. Det som ska vara... De ska vara det centrala utav Garpenberg. Jag fotograferar den här informationsskylten också. Och En stor hög anläggning också som tillhör gruvdriften där. Vissa var det på en söndag, men jag tycker man skulle kunna se en enda levande människa i alla fall när man befinner sig i Garpenberg. Va? Men det gjorde jag inte. Eller gjorde jag det? Vad är alltså öde? Det var bara jag. Mycket märkligt. Sen cyklade jag ju på en dålig grusväg också. Förbi kloster, va? Tog en bild på en kosa som står lite snett med huvudet där faktiskt. Och sen i Garpenberg eller i kloster där så är det en stor jäkla byggnad. Och sen är det någonting där. Klosters herrgård, ja. Naturreservat. Den ser man ju på en bild jag tog också bort till Husby kyrka. Och sen finns det en skogsväg också förbi ett torp. Som en skylt som delvis jag tog bild på, som delvis är övertäckt utav trän. Men den stugan där var en sommarstuga för militärbefäl som tillhörde Svea livgarde. Alltså det här var ju länge sedan. Militärbefälen hade alltså, kan man säga, som en sommarstuga här uppe i utanför kloster. Ju länge sedan. Det var som förr i tiden. De högre befälen hade, ja, som ett fritidshus kan man säga. Och genom skogen där kunde man komma ner till Garpenberg också. Man såg att det var någon gammal stuga längre bort där i skogen. Och sen så småningom i alla fall då. Man såg ju får där och vackra sjöar och bondgårdar och kossor tog jag bilder på. Och sen blev det ju asfalt igen faktiskt. Det ska finnas bevrar också faktiskt där nere. I någon holme där. 270 går på någon bro över Dalälven delar sig, va? Det är väl två delar utav Dalälven som rinner på varsin sida där. Den delar sig väl Dalälven om jag minns rätt. Och i alla fall på någon ö emellan där så ska det finnas bevrar. Dalälven delar sig i två delar, va? Och sen går den ihop igen på något vis där, ja. Och kungen var också nere i Husby där och invigde bron där faktiskt 97. Intressant faktiskt. Bytte ju den här bron där. Jag cyklade ihop med en kille ett tag faktiskt där. Och sen skulle han cykla ner till Stockholm och jag svängde höger. Jag tror då jag cyklade till Seterstad. Och snackade med några grabbar där. Och beställde sån här korv och vad det var där. Fick ju vänta i 100 år när det var klart. Och ingen kamera ville inte funka heller. Det var ju dåliga batterier. Och sen ut på Riksväg 70 man nu fick cykla där ner till Hedemora och sen upp. Och så via Husby och mycket med vägen hem. Det fanns i alla fall inga förbudsskyltar. Så var jag tillbaka till Säter också. Det var ju 6 år sedan sist jag hade varit där. Det var 2012 tror jag. Jag lämnade ju Säter 2006. Då hade jag ju haft lägenheter i Säter sedan hösten 2000. 2007, 8, 9, 10, 11, 12. Det hade gått 6 år sedan det varit i Säter sist. Här kan man däremot ganska så lätt komma in i Säters kommun via Flyttjevägen. Men nu kan man nog räkna med att det är ganska mycket snö faktiskt på de här vägarna. För man plogar inte där borta. Det finns några sommarstugor ut med Flyttjesjön. Man har gjort upp med skidklubben att man ska inte ploga någonting. Det är skidspår där. Så att man kommer fram utav snömängden alltså. Annars är det bara att ta sig fram där. Cirka 7 kilometer fram till Vänplan. Och så kommer man ner till Svedbo heter det väl. Och Flyttjegården. Och sen kommer man ut där. I den här byn då, Nyberget. Går bussar från Säter där. Inte så många bussar, det är bara enstaka. Det är som skolbussar. Vackra Dammsjön. Och en liten flicka där som var helt naken. Sprang omkring. Utan kläder. Hon satt då med rumpan i en liten plastbalja där. Så var hennes mamma och pappa som badade och hennes bror hade sån här dykarutrustning, du vet. Simfötter, vad det kallas. Varmt var det så blåste det, så cyklade jag norrut. Men till slut så vände jag. Och såg någon stor rovfågel också. Jag hade ingen kamera med mig. Jag har legat flera gruvor där i byn Nyberget. Och sen tar man sig ner till Lövåsen. Höger. Gamla sågverket. fortsätter bara på grusvägen så några kilometer är man inne i Faluns kommun. Och Lövåsen har också en fin herrgård och Arkhyttan har haft en stor fabrik där faktiskt som är nedlagd, men jag vet inte riktigt vad det var för typ av fabrik. Man har startat upp bageriet också nu igen i Stora Skedje, men i ganska liten skala. Det var ju 30 bagare förut där. Man kunde stå på en vändplan här högt på en hög vändplan och se vit rök komma upp i luften långt, långt borta. Som jag grubblade på mycket. Men när jag kom till Stora Skedje så såg jag en skorsten från bageriet som då var igång fortfarande. Och då såg jag just den här vita strimman som kom upp från skorstenen. Och den kunde jag ju se från den här vändplan. Mycket märkligt, va? Det var en spillkråk också en gång som kom från sidan. Från ingenstans och bara svischade förbi mig och in i skogen på höger sida. Ganska avlång typ. Jag tror att de låter. Det är väl en gröngöling som låter så här, va? Man ser egentligen inte så mycket, alltså det är ju enormt stora skogar här uppe, det är såna enorma arealer. Man kan se, ja, det var länge sedan jag såg rådjur nu faktiskt, men jag såg väl en hare i somras. Jag har sett lite revar och så, döda grävlingar och en varg ovanför Västerbyn där, när det blåser så jäkligt. Men jag hann ju se vad det var i alla fall i blåsten, en varg som sprang snabbt över en väg och in i skogen. Stora lurvig med kraftig svans. Så länge de försvinner bort måste man vara tacksam som inte kommer emot den istället. För jag kan inte springa med mina dåliga fötter. Alltså. Jag har ju aldrig sett några älgskit till exempel. Jo, en gång kanske. Och aldrig sett några älgar. Bara det är ju märkligt. Däremot så ser man mycket svarta pruttar. Så ligger på de här skogsvägarna och det är väl revskit tror jag faktiskt att det är. Men djuren finns ju där. Man kan ju se revprutt ibland och rådjursprutt. Och det rinner mycket vatten i skogarna. Men det är ju så pass stora skogar. Så djuren har ju enorma ytor att gömma sig på. Och jag håller mig alltid också på skogsvägarna också. Går man in i skogen så kan man lätt tappa riktningen, va? Gå åt fel håll. Då ska det helst vara någon vandringsled också som man känner igen. Det är inte bara trava rakt in i en skog. Inte. Det är mycket lätt att tappa riktningen nämligen och inte riktigt veta vart vilket håll man går. Va? Så att där, det är bättre att hålla sig på de här skogsvägarna som är norrut faktiskt. Där har jag mer greppet och känner igen mig och så. Det handlar mycket om säkerheten. Det är ju gigantiska skogsområden här uppe. Man jämför med där nere så att säga i Uppland. Va? Så det går inte att jämföra. Nu gick jag ju lite vilse där nere i Uppland också faktiskt. Kom ut i Odensala. Men jag fick hjälp av en gubbe där. Man hade jobbat i en gruva. Han hörde dåligt. Han hade en hörapparat. Men vi lyckades köra ut där på Enköpingsvägen var det väl, va? Eller gamla Uppsalavägen var det ju där. Och då kände jag igen mig plötsligt faktiskt. Jag hade nämligen lämnat både cykel och nycklar och ryggsäck och jacka och byxor och grejer där. Jag var ju ganska lättklädd faktiskt. Jag hade bara några lite sådana här cykelbyxor på mig. Så jag hade alltså inga nycklar eller min cykel var borta och ryggsäck och jacka och byxor och allting. Men jag kände igen det där öppna fältet som jag hade varit nere på. Och ovanför låg ett högt berg. Och uppe på berget så stod ju min cykel och nycklar och jacka och allt och ryggsäck. Och det var ju förskräckligt faktiskt. Jag irrade omkring där. Jag sa till gubben frågade var någonstans jag hade varit någonstans. Och då sa han, herregud, sa han, du är en mil härifrån, va? Jag visste inte var jag var alltså. Jag gick helt galet. Kom ner i en kohaga också ett tag. Och kom ut i Odensala där på något konstigt vis. Men på något konstigt vis i alla fall så kände jag igen det här fältet. Och så tänkte jag. Jag kom ju från berget som låg högt ovanför fältet. Och kom ner på ett öppet fält, va. Så att när jag gick över fältet. Och sen upp. Högre och högre på berget. Och där stod ju min cykel då, ja. Så det är hur det gick till faktiskt. Ruskig historia. Och det löste sig bra. Tack vare den här gubben. Han hörde väldigt dåligt faktiskt. Han hade hörapparat. Han hade jobbat i gruvor. Och läkaren sa att det var den värsta arbetsskada han någonsin har varit med om. Så han hörde illa. Efter Odensal i alla fall så kom jag fram till en gård där faktiskt. Men jag såg inte en människa. Jag såg en bil där faktiskt och en dörr som var öppen. Och rätt var det så stod en gubbe där. Och jag frågade om Uppsalavägen, gamla, om 255 gick utanför. Det hette väl Kjellby tror jag var det hette. Då sa gubben att det var en mil därifrån. Ja, ja. Men jag sjönk ihop i alla fall och så kom det en humla där. Minns jag. Det är en skalbagge var det va? Den här svart. Jag lyckades få i mig i alla fall några kex och dricka lite av min saftflaska. Och sen kunde jag inte ens hitta stigen som hade kommit in i skogen på. Från den här elstationen som var på sidan om 255-man. Utan jag lyckades snubbla fram. Och dra min cykel. Och ryggsäcken hade jag med mig där. Över blåbärsrisen. Så hörde jag biltrafiken där från 255. Så till slut så kom jag ut på 255. Alltså upp för den här enorma uppförsbacken. Och så ligger en mobiltelefonmast där. Och sen kunde jag ju cykla hem. Till Vallsta igen. Där ligger en bondgård där med några kossor. Jag vet inte hur det gick till riktigt det där. Man får se upp. Det var ju någon tant en gång där som jag tror hit tillhörde kyrkan. Ni vet, för några år sedan hon fastnade med en bil på någon skogsväg. Alltså det var inte plogat va? Hon kom inte loss med bilen där. De hittade henne död sen också. Jag vet inte om hon satt i bilen och frös ihjäl. Alltså hon var inne på en skogsväg som inte var plogad och bilen fastnade i snömassorna. Och hon orkade väl inte få loss bilen och så. Hon var äldre där. Hon frös ihjäl i den här bilen. Hon svalt väl ihjäl och frös ihjäl. Bilen gick inte att få loss, den hade fastnat i. Jag läste om två äldre människor också en gång utanför Gävle tror jag, som skulle plocka blåbär. Det var några äldreboende. Men de gick ju vilse, den där gubben och gumman. De slog tillbaka till sitt äldreboende. De plocka blåbär va. I alla fall, de la sig där vid någon sten där och somnade på natten. Alltså det var ju på sommaren då va. Var det väl, måste jag ha varit ja. Ja. Eller kanske lite på hösten. Och sen på morgonen när gumman vaknade där. Då var gubben död. Där blev de hittade också av personal eller vad det var där. Eller räddningstjänst. Och då var de ju bara 500 meter bort ifrån äldreboendet då. Men det var så besvärlig skog där så att de hittade inte åt vilket håll de skulle gå va. Så gubben han dog där på natten. Men de hade överlevt i alla fall genom att käka blåbär. Men sen på morgonen var gubben död. Ni förstår det. Till exempel uppe i Norrland och Jämtland och grejer när det blir såna här stormar och grejer alltså. Framförallt uppe i Jämtland och fjälltrakterna så kan vi uppe, högt där uppe vid Lappland där så kan vädret ändras väldigt snabbt va, från ganska lugnt och fint väder på några timmar så blir det världens jäkla storm. Alltså det blåser upp några kraftiga, riktiga stormvindar och grejer alltså. Det var ju liten pojke en gång, var det inte det? Som kom bort från sin skolklass. Jag vet inte om han var uppe i Jämtland alltså. En liten pojke som kom ifrån sin skolklass då. Och han kom ihåg vad hans morfar hade sagt också. Att han skulle gräva ner sig. På något vis. Och söka skydd mot den kraftiga vinden. Och han hade överlevt på något vis med att... Jag vet inte om han hade käkat blåbär eller vad det var för någonting. Men han kom till rätta i alla fall den här pojken. Morfar hade sagt att han skulle ta skydd så att säga och ta sig på något sätt, och trycka sig mot marken när det var den här kraftiga stormvinden. Han kom bort från sin skolklass som hade varit ute i skogen och vandrat, eller hur det var. Det finns ju ruskiga historier alltså. Fjällvärlden är inte att leka med, inte, och Norrland där uppe med enorma skogsytor alltså. Jag lärde mig de här skogsvägarna som är norrut med hjälp av kartor och liknande här, och så har man ju då undersökt dem också, vart de går och hur det svänger och den till höger tar slut där uppe och så vidare va. Så att har jag sagt det att man ska undvika att gå in i skogen. Om det finns en vandringsled. Men ofta finns ju inte ens det. Så att är man inne i en djup skog med täta granar och grejer, alltså man vet inte åt vilket håll man går helt enkelt. Det är omöjligt att veta om man går rätt eller fel. Man blir skogstokig som det kallas. Man ser bara trän överallt. Så att de här skogsvägarna är liksom säkerheten så att säga. Och jag undviker verkligen att gå till stor del inne i själva skogarna. Bortsett från en del vandringsleder och sånt där jag har gått sedan tidigare va. Ibland kan man se någon vandringsled som går in i en skog där jag inte har varit. Och det brukar jag undvika den faktiskt. För jag vet inte riktigt vart den tar vägen. Det var en gång som jag kom lite fel måste jag säga faktiskt. Jag såg sjön Amungen. Och den var mycket, mycket liten. Och den var väldigt, väldigt långt borta. Så tänkte jag, vad fasen är jag? Och de hade avverkat i alla fall där. Och det var en sån här raststuga för skogspersonalen där. Man tänkte i alla fall att långt där nere så går ju mycket bevägen. Va? Och det var någon sån här skogsmaskin som hade gått där. Man kunde gå några djupa hjulspår som var lediga. Ända ner till mycket bevägen då. Men jag tänkte liksom att Långsyttan måste vara det hållet va. Och jag gick åt, vad ska jag säga, mot Långsyttan gjorde jag. Och sen hittade jag en stig som gick till vänster. Och när jag följde den en liten bit så kom jag ut på en skogsväg. Som jag kände igen mig på. Kan jag säga. Jag kände igen mig där. Den hade jag varit på förut. Så det var ju skönt att komma ut på en skogsväg som jag kände igen. Så långt var det bra. Jag var också ute på en annan jäkla skogsväg också som var lerig och jävlig dessförinnan. Och den tog bara slut. Och sen var jag inne i mycket besvärlig skog också. Där man fastnade i buskar och trän. Och blev alltså här utmattad. Och det är det farliga också. När man inte har några krafter. Men i alla fall då så kom jag ut på den här skogsvägen. Efter mycket om och men. Och då var jag tämligen medtagen. Och lite skärrad. Tänkte det här får jag inte göra om, utan i fortsättningen så måste jag hålla mig på de här gamla skogsvägarna där man har gått så många gånger sedan tidigare. Lite tjatigt kanske, men det är säkerheten det hänger på. Det var ju ganska långt att gå hem där, men jag visste i alla fall var jag var någonstans. Va? Så jag fick kämpa på och ta mig hem. För nu visste jag i alla fall var jag var någonstans. Och skärrad var jag ju lite medtagen och svettig och trött och medtagen som sagt. Men man läser om en del ruska historier också. En del människor hittar dem aldrig helt enkelt. De hittas aldrig. Det fanns en historia också sedan 1990-talet kan jag säga. Som jag tror jag läste upp i närradion också. Det var en ganska hemsk historia. Det var ju ganska länge sedan nu. Det var en äldre tant och gubbe som hade ett fritidshus va? I närheten. Jag kan säga att stugan låg nära Dalälven. De hade en båt där. Historien var så här att kvinnan hade då anmält sin make försvunnen. Och det hon sa var att de hade varit vid sin sommarstuga som låg i närheten. Det här var alltså i Avesta kommun. Och sommarstugan, det fritidshuset då, låg nära Dalälven. Men just då de skulle åka iväg från sin stuga så sa gubben att han skulle kolla en sak. Och tanten satt ju kvar i bilen och väntade på sin gubbe då. Han skulle lämna sin sommarstuga för den här gången. Men det hände ingenting. Gubben kom inte. Eventuellt så var han ju nere där till båten och kollade någonting och kanske ramlade ner i Dalälven, va? För att de hittade honom aldrig, alltså det. Det är det som är det märkliga, att han försvann där, alltså. Han lämnade bilen och skulle kolla någonting och sen kom inte han tillbaks till bilen. Och hon var ju tvungen att kontakta polisen där helt enkelt. Och stugan låg då nära Dalälven. De hade alltså en båt vid någon brygga då. Men man misstänkte att gubben eventuellt skulle kolla om båten var förtöjd ordentligt. Och sen eventuellt har han då på något vis ramlat ner i Dalälven och drunknat då. För de hittade honom aldrig, alltså. De har inga som helst spår efter honom efter att han skulle kolla någonting. Sen skulle han ju bara komma tillbaka igen och sen skulle de åka därifrån, men han kom aldrig tillbaka. Så att de undrar fortfarande liksom var han tog vägen, men misstanken är att han har ju kontrollerat sin båt nere vid Dalälven där. Och på något olyckligt vis tappat balansen och ramlat ner i Dalälven. Kanske slagit i huvudet i bryggan eller något sånt här hemskt. Han var ju äldre då. Så att här finns det djur och sånt, va. Antalet rådjur har ju minskat väldigt mycket då tydligen. I Stjärnsund här. Och det är en rev som är sjuk i skabb där. Så de ska försöka avliva. Den lider ju fruktansvärt. Jag såg en rev också där. Så jag har sett några rev några gånger då, på vägen ovanför Västerbyn. Och Västerbyn är en väldigt massa hus, kan jag säga. Det är en del är väldigt små såna här fritidshus. En del har en väldigt massa såna här gäststugor också. En del hus är stora jäkla hus med stora fönster och i flera våningar. Det som man däremot inte ser i Västerbyn, det är levande människor, utan man ser de här husen. Och det spelar ingen roll hur man tittar, alltså, för man ser inga människor. Man ser de här husen, byggnaderna, gamla timmerhus. Och en del är stora. Det är en del människor har stora hus, flera stora hus på tomterna i flera våningar. Då. Men liksom, människorna. Var är de levande människorna någonstans? Man tittar. Det är bara jag där. Man ser en sån här imma på fönstren. Alltså det är inte ens någon värme i huset. Och inga människor. Det är bara öde. Det är mycket märkligt. Ja, det finns ju tinkerhästar också i Västerbyn. Men Fredrik Svan ska ju skaffa någon ny häst eller något liknande här nu till våren. Men det som inte framgick var ju varför de här hästarna rymde från sin hage. Och tog sig ner till sjön Krycken och ramlade ner där. De räddade ju den ena hästen. Som har gått tillbaka till sin ägare. Och den stora vita tinkerhästen som jag så gick förbi hagen i somras då. Den har ju drunknat då. Men varför hästarna smet från sin hage, det framgår inte. Men jag misstänker ju en sak. Att hästarna blivit skrämda utav en varg. Det är vad jag tror i alla fall. Jag tror ju att hästarna blev skrämda utav en varg, alltså. Inte för att en varg kanske går till anfall mot hästar, men det kanske var en varg som gick i närheten och då blev de skrämda utav en varg. Jag kan inte finna någon annan rimlig förklaring helt enkelt. Så att i Västerbyn finns det också tinkerhästar. Det kan ni ta fram bilder på. Det är en mycket speciell häst faktiskt. De har ju väldigt kraftig, vad ska man säga, men det är som en långhåriga ner vid benen och grejer där. Alltså det är speciella hästar. Det luktar ganska mycket där i Västerbyn, kan jag säga. Det luktar ju om levande djur. Hästar och kor. Luktar ju i Hinshyttan också. Och hästarna rör ju nästan aldrig på sig. Och det är aldrig någon som rider på dem heller också. Mycket konstigt. Man brukar ju rida på hästar, men här har jag aldrig sett. Det var väl en 15 hästar minst uppe i Hinshyttan där. Köpte gården för 1,2 miljoner. De tidigare ägarna hade också hästar, men är mindre. Och jag har aldrig sett någon som har ridit på hästarna uppe i Hinshyttan en enda gång. Hästar måste ju ha motion. Måste ju Det står en surk där faktiskt. Men har jag aldrig sett någon som har ridit på. Jag har sett någon torkad hästskit på någon skogsväg någon gång. Men jag har aldrig sett någon som har ridit på en hästar. Eller med sån här sulk. Det är mycket märkligt. Det är mycket märkligt faktiskt. Att jag aldrig har sett någon som har ridit på hästarna uppe i Hinsutan. Hästar måste ju motion. Måste ju rida på hästar också. De kan inte bara stå där och tugga på maten och stirra. Det är mycket märkligt. Det är mycket som är konstigt faktiskt. Det var lika öde i Garpenberg som det brukar vara i Västerbyn faktiskt. Det är ytterst sällan man ser några levande människor. På sommaren är det lite mer. Man till och med kan se några enstaka småbarn också på sommaren där i Västerbyn med en på slutet. Annars ser man väldigt mycket hus och byggnader. Allt ifrån små sommarstugor, ganska enkla små saker, eller stora jäkla hus med stora fönster och i flera våningar och grejer, men man ser liksom inga människor, va? Någon enstaka. Sen på sommaren kan man se lite mer människor, men det är inte mycket då heller faktiskt. Mycket märkligt. Det här är det stora huset också i flera våningar som var barnkoloni, det är ju alldeles öde. Det kom ju barn från husbesoken och sen ett hus också vid bron när Lången blir Bysjön där. Där var det barn från Stockholm som var på koloni. Det finns ju bilder på de här ungarna när de lekte. Och alla barn var blonda. Ljusa och blonda var de. Det var ju på 40- och 50-talet bilderna som lekte där. Det fanns inga barn som hade sneda ögon eller som var mörkhyade och sådär, utan det var alla barn var blonda och ljusa. Det var bara svenska barn. För det stora huset som ligger på höjden där i Västerbyn, det var ju barn från husbesoken och busshållplatsen heter Kolonin. Och det huset som ligger där vid nära bron, ni vet, Lången blir Bysjön, där var det barn från Stockholm. Och sen en bondgård också i Rörsötta som heter Myggs med 2G. Och ett hus har varit ett mejeri tidigare också. Man kan också lämna in där äpplen och grejer där på hösten. Så, gör de, så blir det musteri där på bondgården Myggs. De har ju får. Det var så mycket vargar förut där. Så närgångna också i Rörsyttan. Men det är klart det. Ja, man får bättre på en gård. Då smyger vargen utanför där. Och den kan ta några får. Det gick inte så bra för fåren kan man säga. Utanför Stigsbo där. Då var vi närmare. Ja, just det. Stigsbo, ja. Eller vad hette den där? Ja, jag kommer inte ha ingen karta här. Men det var väl innan Avesta kommun. Men det var fortfarande inne i Hedemora. Där dödades ett stort antal får efter en vargattack. Jag vill inte komma så långt utanför. Jag cyklar ju hela Stjärnsundsvägen 1,7 mil. Det var ju sammanlagt 5,6 mil då. Jag skulle upp till Torsåker. Utanför Stjärnsund alltså är det några kilometer där. Sen är man inne i Gävleborgs län och Gästrikland, X-län. Gävleborgs län. Jag har ju bilder också när jag besökte Hofors i maj 2012 där i Jöklund. Det var ju en fantastisk fin dag. 25 maj var det faktiskt. Kunde fylla på rent vatten också. Edsken har ju en campingplats där och båtplats. Och där gick gamla riksvägen också faktiskt igenom en gång i tiden där. Cykelvägen är dålig form där faktiskt med sprickor och grejer. Stora idrottsplatser och själva järnvägen ligger i Robertsholm som ligger norr om själva Hofors. Bensinmacken som jag fotade där, Statoilmacken, blev sedan rånad. Och jag höll på också nästan krocka med en sån här muslimbrutta som pillar på sin nalle också. Ni vet, en del människor, de släpper inte sin mobiltelefon, va? Utan den håller de i ständigt och jämnt och trycker på de här knapparna hela tiden alltså. Har någon sån här sladdar och små lurar inne i öronen också. Så de pillar och petar och pillar och håller i den. De släpper den inte. De har den också i sängen också, pillar på den faktiskt. Och på natten så pillar de på den också. Jag förstår inte glädje med det där. Och den där lilla skärmen också, är någonting att titta på det. De håller på där och tittar och pillar och trycker med fingrarna och håller på. Och så är det någon som har klottrat också här i Långsötan. Det är något bedrövligt. Måste jag hitsanera det. Måste jag kontakta Ulf Hansson också. Men han får man inget svar utav. Jag skulle klaga på dålig snöröjning här faktiskt. Ja, det var stora vattensamlingar också här nu faktiskt. Så det har ju smält lite grann. Men vad fasen händer också på natten. Det blir ju kallare va. Fryser det på igen. Det är det knepiga där med vintern. Ja, det var lite torrt och törst det här nu. Och den där lilla skärmen också. Är något... Inga problem att få tag på såna här Android och iPhone och iPad, vad det heter. Det kan man ju få för några hundralappar. Om man har sina abonnemang sen, som man får betala varje månad. Jag får nöja mig med min lilla kontantkortstelefon från Samsung här, en av världens minsta. Den kostade mig 200 kronor faktiskt. Där kan man spela spel också på den. Man kommer inte ut på internet där. Ja, det finns ju surfplattor också faktiskt. Det är så intressant. Ja, jag såg en surfplatta här för 600 kronor. Kan det vara något? Surfplattor finns det också. Man ansluter väl via trådlöst eller mobilt bredband. Jo, det var det jag skulle säga också, att de ska stänga här nu. Det gäller ju inte mig. Säter och Hedemora kommun ska man börja stänga ADSL-stationer. Stjärnsund stod det, och så stod det Österbyn. Jag tänkte på Österby. Men det finns ju någonting nedanför Hedemora också som heter Västerby utan en på slutet. Och utanför Hedemora finns också någonting som heter Österbyn. När man står i Rörskyttan, som man tog en bild där, då har ju Trafikverket då skyltat Västerbyn med en på slutet. Men Trafikverket har också skyltat Österbyn med en på slutet. Och det ska det naturligtvis inte vara, för Österbyn heter inte Österbyn med en på slutet. Den heter Österby. Och där har vi en hembygdsgård också. Österby hembygdsgård. De visar faktiskt film där. Och jag var förbi en gång där på nationaldagen. Eller var det kanske på midsommardagen var det? Midsommarafton var det va? Med midsommarstången där. Fullt med bilar och småbarn och grejer. Det är en sån här hembygdsgård där. Det finns en bondgård också där som har kossor också. Men jag är inte säker på om det är två eller tre gårdar där i Västerbyn och Österby som har levande kor med kalvar. De flyttar ju runt de här korna också va. Så det är lite svårt att veta vilken gård, men det är ett stort antal bondgårdar, stora bondgårdar som är lador och grejer som är avvecklade så att säga. Det finns ingen drift kvar, men det finns några gårdar. Lite svårt att veta vilken gård korna kommer ifrån faktiskt där. Det fanns ju en bondgård också som låg alldeles på slutet av en väg också. Man kunde se den här mobilmasten som man har på vägen mot Österby. Eller mot... vänta nu, vad heter den byn? Östansjö heter det. Vid sjön Hålan. Ligger mobilmasten ovanför där. Om korna kom därifrån faktiskt. Så hade de såna här två kraftiga hästar också. Såna här arbetshästar som det kallas. Ja, vad heter de där hästarna nu igen? Ja. Men ungefär en två eller tre gårdar har fortfarande levande djur faktiskt. Men det är ju ett stort antal bondgårdar. Stort antal lador och grejer som inte har någon drift längre va. Eventuellt så sköter de marken så att säga. Odlingarna där, rågfält och sånt, men de har inga kossor, och ser man inga kossor, inga hästar. Men en del har ju då jordbruket kvar så att säga, men inte djurdriften. Man flyttar ju runt den där korna också med kalvarna. Jag har ju tagit bilder på de där. Ganska busiga saker. Jag ska strax komma tillbaka. Annars är det hästar som har tagit över väldigt mycket i Sverige här. Även om kossorna är bort. Ja, vi har ju då Långsbyn har vi kossor. Och Österby har vi en gård med kor. Och troligtvis också en eller två i Västerbyn. Men vi har Samuel Stahls gård. Man ser från sidan av Länsväg 270. Samuel Stahls gård har ju levande kossor. Okej, jag kommer på någon mer. Ja, sen man åker bussarna där 270 ner mot Hedemora, så ser man väl ytterligare några gårdar som har kossor, va? Och hästar. Och när bussarna svänger ut på landsbygden där, så ser man ytterligare kossor och får och hästar på ett antal gårdar också. Jag kan inte hålla koll exakt hur många det är, men man ser ett antal gårdar med levande hästar och kossor. Och jag vet att när jag cyklade där till Säter stad innan jag korsade 69-vägen som går mellan Hedemora och Falun, så var det en gård som hade grisar. Och det var Karlssons gård. Och så stod det en stor skylt också, va? Dalagrisen, den glada grisen, stod det. Jag vet att när man åkte... Ja, Forsa gård har vi också utanför Stora Skedvi som har grisar. Men åkte tåg i alla fall till Dalarna för... Från Stockholm och från Märsta upp till Säter där. Jag hade lägenheter där. Så kunde man se... Jag tror det var mellan Uppsala och Sala. Innan Sala. Någonstans där. Kanske vid Morgongåva, Heby någonstans. Innan Sala i alla fall. På väg norrut där så kunde man se grisar. De hade någon slags plåtskydd där som var böjda. Så de kunde söka skydd i under på marken. Stora feta den här grisar. Eller om det är svin kanske. Sossesvin kanske. Ja. Jag stirrar på min webbkamera här, men den är inte igång kan jag säga. Jag har ju bara strumpor och skor på mig här faktiskt. Något mer har jag inte. Det är ju cirka 24 grader här. Jag har ju två fläktar också så jag kan få lite luft. De cirkulerar i luften lite. Oh, ja. Det var den väggtelefonen då. Den gick inte att koppla in med någon telefonadapter. Då måste man prata i med... mot örat. Hålla i och trycka i mot örat för att kunna höra något. Men när nu får du väl i alla fall vara nog på det här pladdret nu då, Bert. Ja. Jag trycker här, men det är ju avstängt. Ja. Så att nu har vi haft lite... Tycker det gnisslar också här. Nu har vi haft lite tekniskt... test och lite pladder. Så nu har vi testat den biten. Tog vi bort den där spiralsladden också. Det var ju tråkigt att den här väggtelefonen inte vill fungera. Man hör ju bara kopplingstonen och det går inte att ringa ut på den. Det funkade en gång plötsligt. Men så var den kaputt igen. Vi har en United-telefon till telefonadaptern. B-datorn, C-datorn och till B-datorn finns också en högtalartelefon som vi får nöja oss med. Och den nya vägtelefonen var väl inte så mycket att hänga i julgran, för den kan ju bara prata i privat och hålla mot örat för att kunna höra något. Den går inte att koppla ut i sändningen. Och det är ingen sändning heller, vi använder ju server här. Alteli hade också uppgraderat nationellt server här också. Det hoppas jag förbättrar. Det som var sist här, avbrottet, det var ett fel som drabbade Borlänge och Falun med omnejd, inklusive Långsyttan. Det var väl cirka 2,5 timmar så avbrott där. Jag körde lite mobilt bredband ett tag. Vi har B-datorn igång. Jag tackar för mig.